زوانانو او مسلمانانو خویندو ټول درود شریف اوای او دعا وکاو در رب کریم نا ډیر عظیم سعادت دی الله تعالی مونږ ته د مولانا یاسر او دغه سچسونه ملګریو الله توفیق ورکړو او دغه سعادت مونږ ته نصیب شه چې نن د قران یو عظیم ختم وشه. نو دعاګانې به د رب نه غواړو. حاجتونه او ضرورتونه هم ډیر دي، مسلې راته ډیرې دي او کمزوری هم ډیرې دي. نو درود شریف وای، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اے الله، اے مالک، اے بادشاہ، اے د دوالو جهانونو بادشاہ، اے د سمکه او د اسمانونو قادر مطلق بادشاہ، الله تدیر زوروری، تدیر طاقتوری، هر قسم پاور او زور دا ستا په قبضه قدرت کې دی، دا ستا په وجود کې دی، ته د کمالاتو ډکې، الله مثل دې نشته، الله شریک دې نشته، الله اولاد دې نشته، او نه دې ښکته چا سرشتې شته او نه دې بره د چا سره شته. الله په خپلو صفاتو او په خپلو اسماو کې تنهای، ډیر زورورې خدایه، او مونږ ډیر کمزور یو. الله مونږ د دې کائناتو او د دې مخلوقاتو یو ذره هم نه یو، یا د دې وخت د تاغوت او د دې زورور کافر په مقابله کې الله تعالی زمونږ زور مالی او جانی او افرادی پر لحاظ سره خدای تا ته معلوم دی، مونږ د نش مقابل یو. الله رب العزت اول خود دی عظیم مقام شکری ادا کو، دا کم مقام چې مونږ ته نصیب کو، دا کم سعادت چې مونږ تحریک ته د مولانا یاسر صاحب او د حسن مهاجر د دوی فوساتت سره ورکه. الله رب العزت دې شکریا مونږ نشو ادا کولی، مونږ ډیر کمزور یو، بهر تقدیر الله شکر دې ادا کو. الله تعالی مونږ له صحیح شکر ادا کولو توفیق راکا، او پروردگار دا کم درس چې وشو، دا ستا د کتاب دا آواز دا دعوت د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده، دا زمونږ د امیر محترم شهید مولانا فضل الله رحمه الله، دغه رنګي د خلیفہ منصور ابو بکر مولا عمر صاحب او نور چې څومره مشران زمونږ تیر شوي دي، الله رب العزت دا غي د پاره صدقه جاریه وګرځوه. الله د مولانا یاسر او د ملګرو د ټیم د پاره صدقه جاریه وګرځوه. پروردگارا مونږ خو ته دعاګانې کو، مونږ خو ته لاس نیولې دي، مونږ کمزور یو، د دعا چلم ناراضي، خو پروردگارا په دې کې چې چا زمونږ سره مالی او جانی مرسته کړې ده، کاغه انصار دی او که مهاجر دی او کوم ملګرو په وساتت سره هغه د چاندي همکاران پاتې شوي، کوم ملګرو دلته شپې رونې کړې دي او پیرې کړې دي، او چا د دعاګانو درخواستونه مولانا یاسر ته د دې میاشتې نه بلکې د دې څو کلونو نه مسلسل کړې دي. الله دې خلکو به مونږ اعتبار کړي، دې خلکو به مونږ اعتماد کړي، دې خلکو به مونږ حسن ځوان کړی دی، مونږ ته ځان معلوم دی الله، مونږ هیڅ سړی نه یو، خو تا دغه توفیق را کړی الله د دغه ټولو خلکو په حق کې زمونږ دا درس صدقه جاریه وګرځوه. الله د ټولو ستونزې حل کا، د ټولو ضرورت پوره کا، الله د ټولو حاجتونه پوره کا، پروردگار د ټولو حاجتونه پوره کا. چا څه قسم د دعاګانو درخواستونه کړي، پروردگار هغه دعا شرعي حاجتونه هغه په خپل دربار باندې پوره کا. که بیماران او زخمیان الله غي ته صحت ورکا، که ضرورتمنی ضرورتونه پوره کا، که مشکلات الله مشکلات ختم کا. پروردگار زمونږ چې څومره جیلیان رونه خويندې، خصوصا الله مونږ ظلمی او مونږ الکان او سړی مونږ د جیلونو کې شو اس پروانه کوي، خو خصوصا زمونږ خور د امت مسلمه بچی د محمد صلی الله علیه وسلم بچی عافیه صدیقه، الله یا شهادت نصیب کا او الله رب العزت یا باعزت ازادی نصیب کا دا ازادی پلار کی چې سو خند جوړیږي الله غی نیس نابود کا الله غی تباہ و برباد کا الله رب العزت زمون دغه خور ته ازادی نصیب کا زمون نور سمره خويندې په جیدونو کې دي رب ازادی او ته نصیب کا یا الله سمره علما په جیدونو کې دي سمره مجاهدین په جیدونو کې دي بی ګنا مسلمانان په جیدونو کې دي الله رب العزت ته ازادی نصیب کا الله ته ازادی نصیب کا الله زمون چې سمره زخمیان او بیماران دي دا غي ته صحت ورکا الله شفا ورته ورکا الله مولانا حسان صاحب او زمون مصر مفتی حضرت صاحب او مولانا فیدا صاحب مولانا یاسر صاحب اکثر بیماری یا نور سوک بیمارانی الله خصوصی دعاگان نه پدی کې کو الله تعالی صحتونه ورک الله تعالی شفای کامله ورک الله هر قسم مشکلات الله ټول مشکلات ختم ک الله زمون چې سمره شهیدان شوی امیر محترم او ابو بکر مولا عمر صاحب او نور چې سمره ملګری په شهادتونو رسیدلی مشران کشران الله رو ټول شهادتونه په خپل دربار قبول او منظور ک الله رب العزت مناصر صاحب چې کم د عقیده او د وحدت درس وکړو پروردگار په خپل دربار قبول ک الله په خپل دربار قبول ک الله د مسلمانانو زړونو ته ورسوا الله د مسلمانانو د هدایت او د اصلاح ذریعہ وګرځوا الله رب العزت د تحریک طالبان مجاهدین چې لسیول اسکاله انتهایی په تکالیفو کې د لوی مکار دشمن په خلاف وګالل الله زمونږ د هجرت قبول کا الله زمونږ د جهاد قبول کا الله مونږ د هر قسم فتنه نه په امن کې وساته الله د هر قسم فتنو نه په امن کې وساته الله ستا په دین باندې من استقامت نصیب کا الله رب العزت مونږ له په دغه مکار دشمن بانی پتوحات راکا اللہ دغا مکار دشمن لا دخپل غیبی طاقت بانی شکست ورکا اللہ ترا زمانگ پلا رو بانی ولا زمانگ پلا سولا شکست ورکا اللہ منگا د کجروینا او دغرنگی د بی حوصله کی دونا او اللہ رب العزت دار قسم ترددنا پا امن کی وساتا اللہ د هر پدنینم پا امن کی وساتا اللہ رب العزت د هر شرنا او د هرې فتنې نه محفوظ وساته الله رب العزت زمونږ دی مجاهدینو ته چې چا ځایونه ورکړي انصوارو خدمتونه ولکړي خدای په مونږ کې داسې سمانه نشته چې خلک زمونږ خدمت وکړي خو په دغه نقطه کې چې دا خلک مهاجر دي دا خلک دیندار دي دا خلک مجاهدین دي الله تعالی کدلته ولا سوکو ټیکانی ورکی او کورونا او رهبریانی کوي کوسو کې په داخل کې ټیکانی ورکی او رهبریانی کوي الله هغه حاجتونه پوره کا الله د هغه حفاظت وکا الله د هغه په مال جان او د هغه په اولاد کې خیر او برکت واچوا الله هر قسم حاجتونه پوره ک الله هر قسم حاجتونه پوره ک الله رب العزت د دې اپ ام پدین شریعتو کې منګ پخپل وغو ډیر کرتے اوریدلی 40 روپۍ را لګلی او 40 را لګلی کوم خويندو مندري او میخکی را لګلی دي او چا یو قسم تعاون کړي او چا بل قسم تعاون کړي دي پروردگار موږ سره خو څه بدل نشتا موږ ډیر کمزوري او خدایا توله بدلی ورکا الله رب کریم توله بدلی ورکا الله رب العزت د دنیا او د اخرت بدلی ول ورکا الله تی دغه صدقات او دغه زکاتونه او دغه چاندی په خپل دربار قبول او منظور کا که بیماری الله تعالی تی بیماری ختم کا که مشکلات الله تی مشکلات ختم کا الله هر قسم ستونزه چې ورتای الله رب العزت هغه ستونزه ختم کا الله تعالی زمونږ دا درس زمونږ دا ویل زمونږ دا دعوت دا د خپل رضا وسیله وګرځوا الله تعالی دا په خپل دربار قبول او منظور کا الله تعظیم ذاتی تلوی ذاتی الله ته بادشاہی او من کمزوریو الله رب العزت من دی مخلوقیو الله رب العزت من ډیر کمزوریو من ډیر عاجزیو الله تعالی ته زمن عاجزی ته وګوره زمن کمزوری ته وګوره الله عظیم بادشاہی ته دی وګوره الله زمن گناهونه معاف کا الله ته غفار او ستار ذاتی الله تعالی ته غفور الرحیم ذاتی الله تعالی ته زمن گناهونه معاف کا الله زمنگ جرائم معاف کا الله زمنگ په غلطو د ما په قلم را کاګا الله د هر شر نه محفوظ وساته الله د هر فتنه نه محفوظ وساته الله انتهای د فتنو د ور دے د شرونو د افتونو د ور دے الله جزانه درخواست د تکوی الله یا الله مرغان دی مخری زمری او شن مخان دی مخری خو الله د زنی پسادونو او د زنی شرونو نه چې اخرتم په تبا کیږي الله د اغه شرونو او د اغه پتونو نه مله تر په امن کې وساته یا الله په امن کې مو ساته الله مجاهدین ډیر کمزوری دي الله ته مدد وکا ته نصرت وکا الله لی زری اصله ولا ورکا الله ر قسمه اصله وبانی مسلح کا الله ټول حاجتونو ضرورتونو ول پوره کا چې سو کو سخه غړې کې رب تو سره خې غړې وکا چې سو کو سره بدی کې رب تور ته هدایت وکا که هدایت په مقدر کې نه الله من خپل دشمن چې د اسلام پجامه کې زمون خلاف کوي او من ته منسوبې جوړي پروردگار تا ته حواله کو الله منګه شر نه وساته او الله په خپل قدرت کامل ول سزاګانی ورک الله تعالی ته زمون ناراضی شي الله تعالی ته زمون خاتمه په ایمان کا الله رب العزت دا کوم خوین درونو چې دا درسونه اوریدلی الله دا مینه د دینی همیشه وساته او د ټولو نه په خپل دربار قبول کا مولانا یاسر صاحب ته چې دا کوم درسونه خلکو حواله کړو او دا سعادت ورکړو الله تعالی دا غی ټولو ختمونه اغه په خپل دربار قبول او منظور کا کوم کورونو کې دا درس اوریدل شوی الله خیرونه برکتونه په کې نازل کا کوم کورونو کې نه الله غی کې اغه له توفیق ورکا اغه لم دا خیر او برکت ورکا عیسی او دا غی میجران او دا غی کار قران او علی الله رب العزت که هدایت په مقدر کې الله تو ته هدایت وکا که هدایت په مقدر کې نه الله زمنګ مخالفت کوي زمنګ مخالفت نه مونږ دی مړکی خوستا کتاب او ستا قانون ته خندي قران الوزول بمبار کړی دی علماي پرودونو سره خلی دی اوس زمنګ د اپ ام نشریات چې کیږي دی او ته جمر او قسمه قسم علی لګی هدایت وته کو هدایت مقدر کني الله د غټول سزاګانی نه غواړو الله د غټول سزاګانی ول په خپل قدرت کامل ورک خپل عذاب او قهر په نازل کا او په خپل عذاب او قهر کې گرفتار کا ملائکه په د عذاب نازل کا او الله تعالی سزاګانی ول ورک د امت مسلمه هغه سترګې په اخی کا د امت مسلمه زړونه په اخی کا الله رب العزت زمو حاجتونه ضرورتونه خپل خزانونه پوره کا الله په هر فلم مدد او نصرت وک چا زړه کې او خپل کم خوایشی د الله تعالی سره کم راز بس ځان له مخصوص دعاګانې وکي او به دعا بس کو یا الله ډېر عظیم احسان دې په منګ دې او په امت مسلمه باندې په مولانا یاسر او د دې په ملګرو والله رب چې داستا احسان ستا کرم ستا توفیق کده غنوي نه به زموږ په کورونو کې د قران درس اورېدل شي انو به د الله د دین نه خبر شي والله تر دا ټول احسان دې منو د دې اعتراف کو رب تی قبول کا رب قبول کا نور نو پویو خدایا خو کوم د خیر دعاګانی چې درنه محمد صلی الله علیه وسلم غوختلی الله هغه خیر مونږ ته نصیب کا او د کم شر نه چې محمد صلی الله علیه وسلم پناه غوختی الله د هغه شر نه مونږ زمون قافله او ټول مسلمانان په امن کې وساته محفوظ وساته الله مدد او نصرت موکا حاجتونم پورک چاته سبشتونځي مشکلات الله ته ولا حل کا چوک بیماران الله ته ولا صحتونه ورکا جیلان د جیلون نه آزاد کا په تشکیلاتو کې څومره ملګری الله د تشکیلاتو چې څومره ملګری دي الله په هر فلې مدد وکا الله د شپګو واړو ترپونه حفاظت وکا الله په خپل اهداف او مقاصد کې کامیاب کا الله رب العزت من کمزوري او تزوروري من عاجز یو الله ته غنی ذات من محتاج یو او الله ته د خزانو مالکی الله رب العزت زمو حاجتونو ضرورتونو پوره ک مجاهد وسایل برابر ک الله په خپل فضل په خپل کرم او په خپل عظیم احسان او شفقت زمنګ د دعاګانی په خپل دربار قبول او منزوري ک امين يا رب العالمين وصلى الله تعالی علی خیر خلقی.